«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Пераглядаючы сёння свае нататнікі 30-гадовыя даўніны, я ўсё больш пераконваюся, што беларуская майстроўня была не проста першай нефармальнай грамадскай арганізацыяй. Гучыць неяк па-канцылярску. Хутчэй я параўнаў бы яе з місіяй любові, што неслі тыя некалькі дзясяткаў маладых людзей. Яны быццам бы нічога такога і не задумлялі. Яно быццам усё само так задумалася. Зладзіць масавае свята купалля, каляда, ў гуканне вясны недзе проста на гарадской вуліцы, ці ў парку, ці ў мікрараёне. Ніхто іх гэтаму не вучыў, не кіраваў, як тое робіцца, не казаў, ідзеце ды грукайцеся ва ўсе дзверы і паўсюль распавядайце сваю праўду. Але ж яны ішлі і грукаліся. Колькі было тых сустрэчаў у школах, у інстытутах, у інтэрнатах, дзе толькі выпадала магчымасць. Вось занатоўка пра адну такую імпрэзу ў 49-й менскай школе зімою 1982 году. Майстроўня ушаноўвала памяць Максіма Багдановіча. Як гэта выглядала? У маім колішнім нататніку так, цытую. У актавай залі сабралі дарослых дзяцей, і тыя пачалі ёрзаць. Пасля вечарыны мелася быць дыскатэка, таму чакалі, калі скончыцца сумнае мерапрыемства. Тым часам Вінцук распавёў пра лёс Багдановіча, чапляючы ўсё, што мог да сучаснасці. А Лена адспявала купалялё. А зусім сціхлі дзеці, калі баявым слоном пачаў чытаць вершы сокалаў. Гэта быў эфект. Калі чытаў пагоню, у мяне ледзь слёзы не пайшлі, так моцна было. Адчыталі Вераніка эмігранцкую песню і Арына Вячорка «Терцыны». Я адчытаў «Трыялет, ты быў як месяц» і крыху сказаў пра Палуяна. Пасля былі слайды, архітэктура. Пусцілі па руках аплікацыю пагоні. Прайгралі Забейду, Слуцкіх ткачых і Данчыка, зорку Венеру. Распавялі пра Данчыка. Зноў Сокалаў чытаў ужо свае вершы. Ну і ўрэшце я адспяваў Шарлоту. Потым выскачыў адзін з двух дарослых і барадатых гледачоў. Другі, дзед, плакаў на сокалаўскай роднай мове. Аблаяў шкаляроў за няўважлівасць і касмапалітызм і прачытаў верш аднаго заходнебеларускага паэта. Вінцук абмяняўся з ім каардынатамі. Канец цытаты. Адзін заходнебеларускі паэт, пазначаны ў нататніку адмысловым знакам, гэта Ларыса Геніюш. Рызыкоўнае на той час імя. Барадаты чалавек, што выскачыў з залі пазней, аказаўся паэтам Яўгенам Гучком. А Алена, якая спявала купальскую песню, адзіная, з кім вы тут яшчэ не знаёмыя, гэта ў тыя часы Алена Амельчыца, сёння Алена Анісім, майстроўская багіня Венера. Майстроўні Алена кім толькі не была, спявачкай, удзельніцай усіх імпрэзаў, мабыць, найбольш запамінальная яе роля ў пастаноўцы цара Максіміляна. Яна была кумірыцкай багіняй. Смерць яшчэ была. Адна ў двух асобах. І я кумірыцкая багіня Венера. Па палёх вандрую, змогі патрабую, каб цара спаткала. Я б яго зрубала, у палаючым агні труп яго схавала. Ну, а слова смерці там вельмі простыя, калі там просіць адтэрміноўку хтосьці хоць на гадзіну, не дам і на хвіліну. Алена кажа, што яе часта параўноўвалі з Сафіяй Ратару, а мне, перабіраючы старыя здымкі, прыйшло на розум зусім іншае дзіўнае падабенства са Стэфаніяй Станютай у маладосці. І толькі я так падумаў, толькі адкрыў у Вікіпедыі старонку пра Станюту, каб пераканацца, што падабенства сапраўды існуе, як высветлілася, што Стэфанія Станюта ў 20-е гады ў Віцебскім тэатры грала ў тым самым цары Максіміляне і тую самую кумірыцкую багіню Венеру. Між іншым, гэта была адзіная пастаноўка Максіміляна на прафесійнай сцэне і пры тым самы касавы спектакль Віцебскага тэатру. Але гэта ўжо іншая гісторыя. А сёння ў нашай перадачы гісторыя майстроўкі Алены Анісім, якая раскажа пра мала каму вядомыя акалічнасці ўзнікнення беларускай майстроўні на філфаку БДУ 30 гадоў назад. Ален найперш раскажа пра сябе. Я сама са Стаўбцоўскага района, альбо, як кажуць у мясцовасці, старэйшая са Стаўпетчыны. Вёска мая называецца Савані, і Савані, і Савоні, два варыянты. Недалёка радзімая Кубаколаса, напэўна, гэта таксама уплывала яшчэ, што у нас у раёне, у прынцыпе, як бы шанавалі беларускае слова, ганарыліся тым, што земляк наш адтуль. Ну, але, як кажуць, адна справа ганарыцца і зусім іншая на ўзроўні прапагандаваць. Мае бацькі настаўнікі. Бацька ўжо няма даўно, а маці яшчэ жыве. Бацька мой быў філолог, а маці матэматык. І бацька, ён захапляўся ўвогуле рознымі мовамі. Ён ведаў нямецкую мову і нават выкладаў у школе. Акрамя таго, вучыў колісь у гімназіі французскую мову. І нават у 6-гадовым узросце мне спрабаваў навучыць французскай мове. Я вельмі доўга памятала вершык, які я тады вывучыла. А што датычыцца беларускай мовы, бацька асабліва не падштурхоўваў да гэтага. Па той простай прычыне, што ён згадаў, а як падчас нямецкай акупацыі адзін з афіцэраў высокапастаўленых нямецкіх, выступаючы перад насельніцтвам, казаў, што беларусы, трымайцеся разам. Нельга так варагаваць і все такое. І бацька яшчэ мне казаў, а цяпер я прачытала гэта ў літаратуры, што ва ўсе часы ні з якім нацыяналізмам, то бок патрыятызмам, не змагаліся так жорстка, як з беларускім. І вось гэтыя рэчы ён мне казаў, калі мне было гадоў 18, калі я ўжо перайшла на беларускую мову і стала паўсюль ўжываць беларускую мову. Ён мне пра гэта сказаў, нагадаў, ён хваляваўся, канешне, за мяне. Іншы раз мне думаецца, што наша пакаленне апошняе такое. Калі хто з гораду, хто з вёскі, але чые бацькі яшчэ памятаюць мінулую вайну ці нават даваенны час, а гэта значыць зусім іншае жыццё на гэтай самай зямлі. Тое, у якім яшчэ жывуць водгукі і водсветы 19-га стагоддзя і нават сярэднявечча, бо раней людскі свет не тыпізаваўся так хутка, як сёння. З іншага боку, усім нам, у тым ліку і тым, хто паходзіць з колішняй, яшчэ жывой і беларускамоўнай вёскі, усё адно давялося ісці да беларушчыны праз бар'ер расейскай мовы. Спачатку вясковец урбанізаваўся, у нашым выпадку русіфікаваўся, а толькі потым рабіў ужо свядомы выбар на карысць вяртання да сябе і да свайго. Пасля таго, як мы сталі сустракацца і разам гісторыю, вывучаць чытаць Ермаловіча у самвыдаце, тады, канешне, трэба было вырашыцца і з мовай. І даволі цяжка было гэта зрабіць не таму, што не ведалі мову, а таму, што як бы ўсе вакол цябе прывыклі лічыць, што ты добра валодаеш рускай мовай і чаму ты раптам пераходзіш на беларускую мову. Але трэба было ўнутры сябе знайсці нейкія такія аргументы пераканаўчыя. І пасля гэтага нейкі час прайшоў, усе прызвычаіліся, абсалютна нармальна пытанняў больш не ўзнікала. Трэба было знайсці аргументы менавіта ўнутры сябе, бо ў кожнага яны былі розныя. Thank you. Якія я для сябе знайшла? Ну, першы аргумент это, напэўна, той, які жыў у вёсцы. Бо ў вёсцы я ніколі не размаўляла па-руску, асабліва з аднавяскоўцамі. Аргумент быў такі: калі маладая дзяўчына, скончыўшы школу, з'ездзіўшы ў горад, там пабыўшы колькі часу, праходзіла і віталася: "Драсце", то ўсе казалі: "Ну ўжо з'ела гарадскую булачку". Ну, а другое просто нельга быць увесь час раздвоеным. Все ж таки трэба вызначацца і трэба было ісці далей. Вось пайшла далей. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Алена Анісім. Мы сталі на бок маралі. Самы час перайсці да абяцанага мною сюжэту, да мала каму вядомых акалічнасцяў узнікнення беларускай майстроўні на філфаку БДУ 30 гадоў назад. У нас у тых адна гісторыя, хто вучыўся на філфаку. Вінцук, Вераніка, Запруцкі і я. Бо наша аб'яднанне адбылося менавіта на падставе нашых адносін да факту збіцця хлопцамі дзяўчыны на бульбе. І не ўсе там былі, там быў Вінцук, а мы з Веранікай не былі там. Але пасля таго, як бульба скончылася, вярнуліся ўсе студэнты на вучобу, пачаліся вось як бы нейкія такія разборкі ці што. І калі гэты факт усплыў, то мы, нават не будучы там, занялі пазіцыю адназначную. Хлопцы не мелі права так сябе паводзіць у адносінах да дзяўчыны. Гэта быў 80-ы год, і паводле вось гэтых нашых адносін курс раскалоўся вельмі моцна. 100 чалавек, кожны займаў сваю пазіцыю, але вось наша такая група, якая заняла менавіта такую пазіцыю, давялі справу да таго, каб яна была разгледжана на ўзроўні універсітэта. Хлопцаў было шкада, але іх выключылі з правам аднаўлення. І мы аказаліся па адзін бок барыкадаў. Вінцук Вячорка, Сергей Запруцкі, Вераніка Курцова, тады яна была Надтачэва і я. Мы стаялі за тое, што хлопцы ні ў якім разе не маюць права падымаць руку на дзяўчыну. Неважна, ці яны выпітыя, гэта з нашага пункту гледжання, гэта было ўвогуле абцяжарваючыя абставіны. Канешне, мы не маглі дапусціць, што такі факт застанецца беспакараным. Другая палова стала на бок хлопцы, яны іх адстойвалі. І самае дзіўнае, што многія дзяўчаты займалі такую пазіцыю, што хлопцы мелі рацыю, што хлопцы мелі права падняць руку на дзяўчат. І пасля гэтага, ну, мы ведалі, што Вінцук сябраваў, ўжо пасля мы даведаліся з кім. Пэўна, была група маладых людзей, якія ўжо да таго часу цікавіліся гісторыяй Беларусі і шмат іншымі рознымі рэчамі. Але менавіта нас тады запрасілі да сябе, як бы далучыцца да гэтай справы, пасля таго, як мы выказалі ясна сваю пазіцыю менавіта ў гэтым плане. І вось менавіта на грунце ўзятай высокай маралі мы і далучыліся да беларушчыны. Вось яшчэ адна разгадка нашага каляднага цуду. Студэнты-філёлягі аб'ядналіся, бо апынуліся з аднаго боку барыкадаў у сваім менавіта маральным выбары. І гэтае маральнае аб'яднанне аказалася найважнейшым. Яны сталі між сопку сваімі людзьмі, амаль што сваякамі. Чаму гэта важна? Рэч у тым, што Вінцук і напраўду ўжо ведаў свой шлях да беларушчыны, у яго былі сябры сярод аднагодкаў па-за філфакам і сярод старэйшых мастакоў. Але кожны з гэтай кагорты таксама ўжо зрабіў свой выбар на карысць беларушчыны. Яны збіраліся разам, чыталі нелегальную літаратуру, выдавалі свой сам выдат, слухалі замежныя галасы. Словам, іх лёс абяцаў ім дысідэнцтва і ролю антысаветчыкаў-нацыяналістаў у вузкім коле аднадумцаў. Верагодна, так яно і было б. А побач існавалі іншыя студэнты, нармальныя, якія зусім не збіраліся дысідэнцтваваць, а думалі пра тое, як ім уладкавацца ў сталіцы, стварыць сям'ю і проста жыць нармальна ды па магчымасці шчасліва. Вось так адныя існавалі б сабе, другія сабе. І ніякага б тады каляднага цуду не здарылася, ніякай майстроўні не было б. І той нефармальны маладзёвы рух, які ўзнік з майстроўні, меў бы зусім іншы выгляд. І беларускі народны фронт, які выснаваўся з таго руху, мог застацца вузкім дыскусійным клубам заўзятых дысідэнтаў. Адпаведнай фракцыі ў Верхоўным Савеце не было б і незалежнасці. Вядома, гэта ўсё дапушчэнні, і асабіста я схільны верыць, што не гэтым шляхам, дык іншым беларушчына ўсё адно прабілася б, і незалежнасць ўсё адно была б. Але ў рэальнасці мы маем менавіта гэты шлях. Калі здарэнне на філфаку ўсіх студэнтаў паставіла перад маральным выбарам. І Вінцук Вячорка са сваёй ужо акрэсленай дысідэнцкай праграмай апынуўся побач з зусім нармальнай дзяўчынай Аленай Амельчыц. І маральны выбар іх аб'яднаў. З гэтага моманту дысэнт Вячоркі мусіў адкрыцца для ўсіх ахвочых і набыць прывабны выгляд, які пазней Вінцук назаве эстэтычным феноменам майстроўні. А пазітыўная жыццёвая праграма Алены мусіла ўключыць у сябе і беларушчыну, і дысэнт не як ізгойства, а як зусім прымальныя і спалучальныя са станоўчым і нармальным лёсам рэчы. Часткова была далучана, я ж згадвала пра чытанне Ермаловіча. Ну, але, можа быць, у мяне не было тады такой патрэбы вось так паглыбляцца, бо ішоў час, мы заканчвалі універсітэт, трэба было думаць пра уладкаванне ў жыцці, урэшце рэшт пра замужжа, пра сям'ю, таму што я сябе не бачыла ў ролі нейкай такой адзінокай жанчыны, напэўна. Трэба было мець сям'ю, канешне, дзетак. І таму, напэўна, гэтая частка крышку ад мяне засталася ў баку. Гэтая падводная частка, хаця я ведала, скажам, бачыла, адчувала і разумела, што акрамя нашай такой культурнай часткі можна і трэба ісці далей. Ну, я, відаць, не была гатовай да таго, каб ісці далей. Нашае калядаванне, калі моладзь ішла ад пісьменнікаў Владзіміра Караткевіча, ад ягонага дому, і мы ішлі з калядой, значыць, ішлі мы з зоркай каляднай, мы ішлі са спевамі. І як нас запынялі, пыталіся, хто мы, што мы, не ведалі, што рабіць, урэшце рэшт мы пачулі, што нехта там крычыць, ды тут антысавецкая дэманстрацыя, то, канешне, нават у гэтым плане, у плане нефармальнасці, а майстроўня ўжо ўяўляла сабой штосьці несавецкае. Нават на грунце культурным яна выбівалася з сістэмы, і фактычна майстроўня яна як бы была такім папярэднікам нефармальных грамадскіх арганізацый. І ведаеш, што яшчэ самае важнае? То, што мы былі ўсе аднагодкі і маладыя. Нам ніхто зверху не казаў, нас ніхто зверху не штурхаў. Мы, канешне, пазіралі на мастакоў, але яны нам не ўказвалі. І ўсё гэта было вызначальным, напэўна, то была свабода, дух творчасці. Ніхто ж нас гэтаму не вучыў, спецыяльна не прымушаў. Гэта ішло як бы знутры, гэта быў вось такі покліч унутраны. І ён такі атрымаўся арганічны і вось дапамог сфармавацца многім гарманічным, як прынята казаць, асобам. Сёння Алена Анісім, навуковы супрацоўнік Акадэмічнага інстытуту мовы і літаратуры, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы на канале ОНТ у ранішнім этэры колішняя багіня Венера вядзе перадачу «Беларуская мова». Алена перакананая, што менавіта майстроўня дапамагла ёй раскрыцца ды выявіць свае таленты, акрэсліць жыццёвую філасофію. Я не ведаю, як сябе акрэсліць. Я ўсюды сябе пачуваю натуральна. Я себе почуваю натурально і як навуковий супрацоўнік. Я себе натурально почуваю і як громадський діяч у Товаристві білоруської мови. Ну, звісно, і мама, і дочка, і, не ведаю, жонка, ну, і сябровка. Зараз інститут називається «Інститут мови і літератури Національної академії наук Білорусі». Ми там, до речі, працюємо разом з Веронікою. І хочу сказати, що менавіта Вероніка була тим чоловіком, який захотів, убачив, пропонував перейти мені зі школи в Академію наук. І це відбулося у 1991 році. Саме ось для мене визначальне, що коли в мені добрий настрой, мені хочеться співати білоруські пісні. Вельми хочеться. На кухні, дома, мурликати при комп'ютері. І ось один з тих моментів – це те, що ми у майстровні співали білоруські пісні. Я не пропагандую, я просто живу, бо іначе вже віддати життя нельга. Єсть ось таке відчування менавіта духовної єдності, того, що ми всі однодумці, того, що на многі важливі речі ми глядимо однолькаво. До гэтага часу. Ведаєш, Вінцук вельми добра неяк був, сказав, що ён быў ужо тады. У яго вось гэта такое выслоўе, гэта як праверка. Увогуле гэта проста праверка, як асобы. І вось калі ты быў ужо тады па гэты бок, калі ты ўжо тады, калі яшчэ ніхто пра гэта не думаў, а ты ўжо нешта для гэтага рабіў, то гэта як бы прызнанне цябе, што ты ўжо тады пачынаў быць асобай. Я вельмі шчаслівая тым, што я нарадзілася ў сваёй краіне, Беларусь. Я вельмі шчаслівая тым, якія ў мяне аднавяскоўцы, мае сябры па школе, аднакласнікі. Шчаслівая, таму што мы да гэтай пары і перазвоньваемся, і сустракаемся. І я шчаслівая тым, што ў маім жыцці была майстроўня. Таму што такія рэчы, калі ёсць у маладосці, можна толькі зайздросціць самому сабе. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Алена Анісім. Вёў перадачу Сергей Дубавец.